1. Middernacht, het begin van zaterdag 2 maart. Casper Meijer met het NOS-journaal. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en weer teruggekeerd naar de ambassade. Ze maken het goed. Amerika gaat op een andere manier noodhulp naar Gaza brengen, nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Donderdag kwamen in het noorden zeker tientallen en mogelijk ruim 100 mensen om het leven bij het uitdelen van hulpgoederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn overreden, maar er zijn ook berichten dat de menigte onder vuur werd genomen. De Amerikaanse president Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gazastrook in gaat brengen. En ook komt er een route over de Middellandse Zee via Cyprus. De uitvaart van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is in Moskou uitgelopen op een grote politieke demonstratie. Duizenden mensen stonden langs de route naar de kerk, later bij de begraafplaats in het zuiden van de stad. De naam van Navalny werd gescandeerd en er waren spreekkoren tegen de oorlog en tegen de Russische president Poetin. De politie was in Moskou massaal aanwezig, maar greep niet in. Voor zover bekend is er niemand gearresteerd. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst en zijn voorlopig de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer, vannacht vooral in de westelijke helft van het land wat regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen eerst wat zon, 's middags vanuit het zuiden toenemende kans op een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We leven in de ijstijd van de ziel. Die gewichtige stelling poneert schrijver en filosoof Dezan van Brederode in haar nieuwe boek Hoe het vuur te redden. Dat is een filosofische zoektocht naar het gevoel. Echt gevoel wil te verstaan en niet die dopamine-rusjes van de smartphone. Vuurvervangende warmte waarmee we onszelf omringen. En het heetgebakerde meningencircus aan de talkshowtafels. Maar ja, wat is dan eigenlijk wel het ware vuur? Daar gaan we het komende uur achter proberen te komen. Dezan van Brederode werd geboren in 1970, studeerde filosofie, debuteerde in 1994 als romanschrijver en werd sindsdien bekend door talloze romans, essays, lezingen en wat niets meer zei. En allerlei dingen die net zo fantasierijk zijn als geëngageerd. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. En voor we aan die gewichtige stelling beginnen, wil ik toch even aan je vertellen dat ik het heb geprobeerd. Ik heb tijdens het lezen van je boek de Netflix haardvuur voorstelling aangezet. En vertel, wat voelde je? Ik heb me dood geërgerd. Mm-hmm. Ja, ik heb zo'n programma aangezet. Je schrijft erover in je boek dat je dus een haardvuur aanzet en dat het knispert in je scherm. Ja. En ik werd er helemaal zenuwachtig van. Mm-hmm. Het maakt zoveel geluid, het knettert de hele tijd. Ja. Het is helemaal niet echt. Nee, het is niet echt. En ik kan me ook moeilijk voorstellen dat er dus mensen zijn die dit gezellig vinden. En juist om tot rust te komen, opzetten. En ja, bedoel, je kan er pal voor gaan staan en je wordt nog steeds niet warm. Maar toen ik het boek al af had, toen zei een van mijn meest dierbare vrienden. We kwamen erover te spreken. Ik gaf een soort voorbeeld van, onder andere gaat het daarover. En die zei, hij komt uit Syrië en hij zei van, ja, maar ik mis het vuur af en toe zo dat ik geniet echt als ik alleen thuis ben van die open haard app. Dus toen dacht ik, god, grappig. Je hebt iemand gevonden. Ja. En ook nog eens iemand die innerlijk vuur genoeg heeft. Ja, dus dat vond ik. Toen schaamde ik me weer van, had ik maar weer niet zo stellig gedaan. Ja. Maar kan je herinneren de eerste keer dat je het zag dat dat bestond? Wat was het, boosheid, verbazing? Wat ervoer je? Nou, ik vond voor dat boek dat ik mijn oordelen netjes terug moest schuiven. Hè? Een beetje fenomenologisch. Gewoon eerst maar eens kijken wat het is. En ik ga dan wel ook denken van... of tenminste, daar zat ik op te letten. Er is een houtblok waar die vlammen zo omhoog dansen. En dat houtblok, dat verandert niet. Dus dat het verteert niet. Het is wel zwart en dus sproeien vonken omhoog en het kraakt. En, maar ik was dus geïnteresseerd in hoe is het gemonteerd. Ja. Dat vuur, je hebt toch niet het idee van Ozedaim, die heet het op repeat. Dus het is een soort aritmische montage. Die maakt dat vlammenspel iedere keer toch weer anders lijkt. Terwijl dat houtvuur waaraan dat vuur ontspringt, dat blijft in dat kwartiertje dat ik heb gekeken voortdurend hetzelfde. Op een gegeven moment stortte het in. Bij jou wel? Ja. Oh, sorry. Oh, dan heb ik toch te kort gekeken. Ja. Nee, ik werd er zo nerveus van. Maar toch ook weer niet. Nee, het is natuurlijk volstrekt nep. Maar waarom stoort je dat zo? Nou... Ik mis sowieso het vuur, de geur van vuur, het leven met vuur. Ben je ermee opgegroeid met nee, echt vuur? Nee, totaal niet. Ja, natuurlijk wel, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Met jaarfeesten op de vrije school was er altijd vuur. En natuurlijk ook kampvuren en dat soort dingen. Maar ik denk wel van de eerste keer dat ik me echt... Ja, merkte hoe prachtig ik het vond. Dat was toen ik in Senegal was. Dat is al heel lang geleden, ik denk in 92. En 's avonds in die wijk waar we bij mensen logeerden... dus we zaten ook niet in een hotel of zo... daar stonden mensen allemaal langs de wegen met olievaten, met vuur erin... op een soort grote wok, cashews werden geroosterd en pinda's. En er stonden dan verderop ook weer mensen met diepvriestassen... met ingevroren verse gemberlimonade en hibiscuslimonade. En dan was het uitgaan, zeg maar, dat je ergens een zakje cashews kocht... en zo'n zakje bevroren limonade. Maar dat beeld van je gaat de straat op... en overal die flakkerende vuren, de geur... en dan later bij die mensen thuis met een heleboel vrienden uit de buurt... hun vrienden rond een oude Ghetto Blaster naar Phil Collins luisteren. Ja, ik weet wat dat genot van zoveel met vuur zijn... en 's morgens al als er water werd opgezet voor de koffie... Ja, dat ik me toen ben gaan realiseren van... wat zijn wij een ongelooflijk vuurloze samenleving. Ja. Ja, en in Amsterdam, ik ben opgegroeid... grootste gedeelte dan in Den Bosch. En als je in de dorpen in Brabant fietst... of daar zijn dan tenminste nog mensen onkruid aan het verbranden... daar is wel weer meer vuur. Maar bij ons is het echt... Ja, je moet natuurlijk langs een of andere houtovenpizzeria lopen... en dan een enorme snuif nemen en dan heb je het even. Ja. Ja, ik woon zelf in Utrecht en daar heeft het gemeentebestuur besloten... dat vuurkorven in de tuin, dat slecht is voor het milieu. Dat mag niet meer. Oh, echt? Ja. Wat erg. Ja. Ja. Ja, dat jee. Is, ja. Zelfs dat niet meer. En de barbecue is de volgende natuurlijk. Ja. Maar op welk moment besloot je, dit is iets groters? Het gaat niet alleen om het vuurtje langs de kant van de weg in een ton... maar ik wil hier een filosofisch begrip van maken. Nou, dat is eigenlijk begonnen, ik noemde het net al even, dacht ik, met Sint Maarten, een paar jaar geleden. Toen mijn buurmeisjes aan de deur kwamen, uiteraard met een lampionnetje en het Sint Maartensliedje. En dat is tegenwoordig aan een plastic hengeltje met een snoertje en een ledlampje en een batterijtje in dat hengeltje wat je aan en uit kunt zetten. Ze doen het nooit, maar... Jawel hoor. Oh. Nou ja, in ieder geval deze deden het prima. Maar het is vaak goedkope rommel, dat ook nog eens namelijk. Zeker, en het wordt waarschijnlijk in lage lonen landen gemaakt door kindertjes die nooit een lampionnetje kunnen... Maar er zit in elk geval geen vlammetje in. Nee, en... En mijn zoon heeft het ook gehad. En toen dacht ik ook van, oh, lekker praktisch. Maar toen ze weggingen, merkte ik bij mezelf... ja, niet eens alleen maar nostalgie. Maar dat ik mezelf ineens realiseerde van hoe ik het zelf als kind had gevonden... om met een lampion, met wel dus een echt kaarsje erin te moeten lopen... of te mogen lopen door de storm, door de regen... dat vlammetje te moeten behoeden en dat het niet te vaak uitwoei... maar ook dat het je lampion niet in de hand zette. En toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk een hele mooie... oefening in evenwichtskunst om te gaan ook met je innerlijke vuur. Waar zorg je dat het niet opbrandt? En waar zorg je dat het niet voortijdig uitdooft? En toen, ja, ik bedoel, sowieso ben ik al jaren gefascineerd door het woord burn-out en mensen die zich opgebrand voelen. En dat ik dacht, als metafoor zit het overal nog steeds in. He, nadat Frans Timmermans, of tenminste dat PvdA GroenLinks... zo deze verkiezingsuitslag hoorde, ging Timmermans er ineens fel in. Het werd overgezegd, ja, dit is het vuur... wat hij bij de verkiezingen al had moeten tonen... of in de aanloop van de verkiezingen. Dus we hebben heel erg een notie van wat het is. Maar doordat we er zo weinig mee te maken hebben... en wel met dit soort vervangers of karikaturen van vuur... ik ging een tijd lopen met die gedachte van... zou dat ook iets kunnen betekenen voor de manier waarop we met elkaar omgaan? En ja, zo ging dat rijpen en rijpen. En, ja, als je het over Timmermans hebt dan concreet... dan gaat het natuurlijk over risico nemen. Hè? Hij heeft dan een bepaalde rol gekozen die te voorzichtig was... wordt dan gedacht. Ja. En hij ging all out in die speech nadat Wilders de grote winnaar werd. Toen ging hij vol in de aanval. Toen had iedereen zoiets... Dat risico had je eerder moeten nemen. Nou, niet alleen vol in de aanval. Er kwam ook een soort warmte uit. En geloof in bepaalde idealen. En waarom de dingen anders moeten. En dat had hij daarvoor natuurlijk ook heel afgewogen gezegd. En ik denk ook... Er zullen ook wel weer allemaal spindokters omheen hebben gestaan die dan de toonsoort alvast aangeven. Maar vermoedelijk ook om een beetje weg te blijven van polariseren... die constructievere toon aan te slaan. Maar het is ook een veiliger toon. Een veiliger toon, ja. En nu werd er dan gezegd, nu zien we eindelijk zijn vuur. Tegelijkertijd... Ik bedoel, ik vond dat interessant omdat ik natuurlijk net klaar was met dit boek. En dacht, oh ja, daar is het weer. Het verlangen naar vuur. Tegelijkertijd denk ik dat we... ik ook, moeten uitkijken dat niet pas als iets fel is... en als de passie, bij wijze van spreken, uit iemands ogen spat... dat we iemand dan vurig noemen. Want daar... kan het dus ook de kant van een karikatuur opgaan. Dat iemand perfect weet hoe die dat charisma op een podium moet vormgeven. En volgens mij is dat ook helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Stiekem lijkt het me ook heerlijk. Om dat te kunnen. Ja, natuurlijk. Dat is geweldig. En dan liefst in Ziggo Dome. Maar... dat lijkt me thuis, hè, ben je natuurlijk wel zo'n popster die zo'n hele zaal aan het dansen krijgt, zeker. Maar ja, wat is vuur dan niet ook voor een belangrijk deel uitstraling meer dan inhoud? Ja, ook, bekijkt? Maar het kan dus ook getrukt zijn. En er is wat mij betreft een verschil tussen iemand die even heel heftig de vlammen er, hè, waar de vlammen vanaf spatten... om een bepaald effect te bereiken. En het vuur wat iemand kan hebben die heel gestaag... zonder zich te laten storen, zonder zich af te vragen... ga ik hiermee scoren, met volle inzet aan iets werkt. Of in iets zich voor iets interesseert. Ook al heeft het helemaal geen nut. En mij valt op dat we zo bezig zijn met dat uiterlijke vuur. Dat charisma-vuur. Of dat schijncharisma-vuur soms ook. dat we de waarde vergeten van dat vuur. Waarmee je echt met iets of iemand of een ideaal verbindt. Duurzamer, maar inderdaad wel met dezelfde gulheid. En ik heb het idee dat het ook lastiger wordt, omdat mensen toch, als ze zo heel erg intensief met iets bezig zijn, bestaat het pas als je het deelt. En als je mensen deelgenoot maakt van het proces. En ja. We zitten in die deelloop, als het ware. Ja. Dan heb je het over social media. Ja, niet alleen social media, maar ik zat gisteren ook verbaasd te kijken naar de aankondiging of de presentatie van het liedje van Joost Klein. Ja. Ik weet niet of je dat charisma moet noemen, maar ik had bijna met die jongen te doen. Dus ik denk, je zal maar de hele tijd in die stand staan. Het is natuurlijk ook voor een deel spel. Het is voor hem een rol die hij aanneemt. Ja, natuurlijk is het een rol die hij aanneemt. Ook een soort copingmechanisme. Dat vermoed ik ook. En het is apart dat ook iedereen daarin meegaat. En ik heb nog helemaal niemand gehoord die zei dat liedje nou ook weer... Hè, bedoel, het is geen Mozart. Terwijl er wel over werd gedaan van... ja, dit is een kunstwerk. Toen dacht ik, nou ja, ik heb iets andere esthetische opvatting. Maar ik vind dat dan interessant. Maar dat daar, er dan daar, zoveel... zit wel, daar zit wel vuur in. Nou, dat vraag ik me af. Ja, ik beleef totaal geen vuur. Nee? Nee. Juist het tegenovergestelde, ja. Een soort matheid, de leegheid? Dat gaat me nog niet eens over die persoon zelf, want dat kan ik niet beoordelen. Maar alles eromheen beantwoord aan iets waarvan je denkt, hier is behoefte aan. En dan kunnen we er met z'n allen over hebben. En we hebben even een soort saamhorigheidsgevoel van dit wordt de nieuwe inzending. En dan ook nog bij Lubach. Ja, ik vind het toch wel fascinerend. Want we hebben natuurlijk elk jaar wordt er een liedje bekendgemaakt. Tuurlijk, ja. En gisteren was het echt een happening. En ja. Waar zit hem dat nou in? Dat zit hem natuurlijk in een soort theater dat opgetuigd is. Hij die daar in een fantastisch mooi pak... in de studio zit, terwijl normaal gesproken wordt het liedje gewoon vrijgegeven, als het ware. Ja. Nu werd er echt een moment van gemaakt. Er werd ook een spel gespeeld met de media die daar binnengehaald werd. Dat was een fantastisch theater over de top. Mm-hmm. Een soort parodie op hoe dat gaat. Hè. Ja. Normaal gesproken staan niet filmcrews klaar om de inzending van het Songfestival te interviewen. Nee, zeker niet. En ze mogen allemaal 5 vragen stellen. Aha. Alsof het een hele belangrijke minister-president is. Ja. Die iets heel belangrijks gaat aankondigen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een spel, een parodie op het hele mediaspectakel dat het Songfestival daadwerkelijk is. Ja. Ja, natuurlijk. Zo heb ik het ook bekeken. En die ironie zag ik er ook wel in. Maar en nogmaals, het gaat me niet per se... Hè, bedoel, ik ben hier niet uitgenodigd om over Joost Klein te hebben. Maar wel als... tegelijk ook dat van hype naar hype gaan. En inderdaad, dat je het idee hebt van er moet dan weer iets worden bedacht in wat het nog weer over de topper maakt dan over de top. Dus. En de vraag is of dat vuur is, of dat ook weer met een sisser afloopt. Dat is iets wat me oprecht zorgen baart. En dan gaat het natuurlijk niet over het Songfestival. Nee, het gaat over hoe je als individu in dat systeem functioneert en wat het met je doet. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste rode draad van het boek, vind ik. Ja, ja dat is zo. Je schrijft onder andere over Joost Zwageman. Ja. Een volgens mij door jou bewonderde persoon. Ja en nee. Op een bepaalde manier. Mm-hmm. Je schrijft... Je omschrijft hem heel nadrukkelijk als een soort slachtoffer van dat systeem. Slachtoffer en juist ook iemand die er de toon in heeft gezet. Dat maakt alles heel... Door overal ja op te zeggen. Joost is heel paradoxaal, heel paradoxaal in veel dingen. Hij was natuurlijk ook, ik denk zelfs de eerste, dat weet ik niet, maar in het schrijverswereldje die zelf de hele tijd redacties belde. Bijvoorbeeld van, ik heb nu iets nieuws. En toen Zes Sterren uitkwam, had hij bedongen van... Pauw en Witteman krijgen de primeur. En daar ga ik vertellen dat er een deel autobiografisch is... omdat mijn vader een zelfmoordpoging heeft gedaan. En... Dus Joost hij snapte wat die redacties wilden, nodig ja, hadden. Ja, heel erg goed. Heel erg goed. En er zijn ook door Joost rellen getrapt... waarvan je denkt... gaat dit nou werkelijk om een principe kwestie of iets waar je over opwint? Of is dit puur en alleen omdat je iemand niet kan uitstaan... omdat de hele wereld dit zegt en dan ga ik jouw zwagerman dat zeggen? Ik bedoel, met dan tegelijkertijd daaronder... denk ik ook wel een bepaalde... melancholie of gevoel van miskenning. Omdat, ik bedoel, hij verkocht heel veel. Maar ja, een bepaalde diepgang kon hij niet kwijt. Maar daar, waar zat hem dat in? Zat dat in zijn werk of zat dat in de manier waarop we... Ja, dat zat in die fase van de literatuur met literatuur omgingen? Beide. En ik vermoed ook dat Joost, doordat hij zo verslaafd was aan aandacht, echt heel erg, denk ik, zichzelf ook bepaalde diepte ook helemaal niet toestond. Want mijn beeld van hem, eigenlijk pas na zijn dood, is dat veel... meer tot me gaan doordringen van zoiets zou het geweest kunnen zijn. Dat is dat altijd het publiek geïnternaliseerd, hè, maar over zijn schouder meelas. Het moest wel in de smaak vallen. En dus dan stel je jezelf voor een onmogelijke eis. Je wil nieuwe paden verkennen. Ja, hij neigde natuurlijk, in wat achteraf gezien de laatste fase was... ook steeds meer naar het religieuze. Ik weet wel dat hij op een gegeven moment mij 's avonds laat een keertje... ik kende hem helemaal niet zo goed, hoor. Berichtje stuurde van, ja, ik ben ineens ook toch weer veel met God bezig. Maar ja, dat is jouw onderwerp. Toen heb ik gezegd, nou ja, als er één onderwerp is... He, wat, dat begreep hij dan ook zijn. Wel. Maar daar was hij ineens toch meer mee bezig. En dat hebben we ook gezien. In maar wat zei hij dat? Dat is jouw onderwerp? Nou ja, zo'n beetje. En ik denk dat is toch dat gek dan eigenlijk? Ook... Ik bedoel, de hele literatuur gaat zo'n beetje over God. Nou, dat mocht God willen. Nou, misschien in jullie generatie. Jullie zijn natuurlijk generatiegenoten, hè? Wel 7 jaar ouder. Oké, okay. Ja. Nou ja... Ja, scheelt misschien net. Mm-hmm. Maar in de generatie daarvoor was het natuurlijk heel normaal om met God af te rekenen. Ja, af te rekenen. Maar hij ging natuurlijk op een bepaalde manier... Op. Ja, tenminste... toch neigend soms naar een bepaald soort mystiek of het worstelen met God. Kijk, als je met God afrekent, hoef je ook niet meer met hem te worstelen. En hij ging een beetje die kant op. Maar voordat het... Ja, maar dat voelde misschien heel ongemakkelijk, omdat... maar misschien kunnen we het naar jou toe trekken. Want ja. Voor jou heeft het altijd een rol gespeeld. Ja. Terwijl voor jouw generatie het heel ongebruikelijk was om... Ja. Met God was al afgerekend in de literatuur. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren op literatuur, op literair niveau? Dubbel. Natuurlijk heb ik wel jarenlang... in debatten van die avondjes was ik natuurlijk toch ook wel een beetje het gekke meisje die in iets geloofde, terwijl hoe kan dat, hè? Die winkel is al gesloten en jij staat door de etalage te kijken. En ik bedoel, ben ook wel Gelukkig was er toen nog geen nadruk op veiligheid. Maar ik weet wel dat ook op een podium en dat Maarten van Rossum of zo je dan totaal afmaakte. Als doorgewinterd ATS. Ja, en zo'n beetje van nou laten dat sukkelige meisje, daar hoeven we niet naar te luisteren. Zo. Was dat een disqualificatie van je denken, van je denkkracht? Zo werd het ingezet? Ja, misschien wel. Zo van, je komt zo ver met je ratio en uiteindelijk val je toch voor dat sprookje. Dat... Ja, zoiets. Ja. Ja, dat denk ik. En het omgekeerde ook wel, dat is vaker gebeurd. En dan vaak ook achteraf, ja, ik vind dat ook wel geestig, dat mensen zeiden, hoe kan het nou dat jij nog gelooft? Want je kan best wel nadenken. Ja, en dan dacht ik, wat een leuke geborneerdheid eigenlijk. Die mensen zeggen toch heel veel over zichzelf. Ik vond het wel heel interessant ook, hoor. Ja, de overtuiging is toch een beetje, als je eenmaal Nietzsche gelezen hebt, dan kun je niet meer terug. Ja, en het grappige is, ik heb ook Nietzsche gelezen, vrij veel. En ik dacht, als ik nog iets overhoud na Nietzsche, dan is het echt. En dat was zo. Hoe is dat proces gegaan? Hoe bedoel je? Nou ja, je gaat daar dus kennelijk ook heel bewust in. Als ik naar Nietzsche nog wat over heb, dan... Wat bleef er over na het lezen van Nietzsche? Ik denk wat voor Nietzsche misschien zelf ook is overgebleven. Een enorm vitalisme. En het zou me niks verbazen als daar eigenlijk ook weer die vuurkracht in zit. En natuurlijk voor mij bleef er meer over. Maar altijd wel op een hele eigen manier. Ik bedoel, ik ben niet christelijk omdat ik... één op één de christelijke moraal... nodig heb of overneem of maar zou wat willen dan wel? Uitdragen. Het verhaal zelf, de sacramenten. Wel een heel diep godsgeloof, wat ik natuurlijk ook ook blijf bevechten en bevragen. En ik bedoel, ik kan moeiteloos natuurlijk nog steeds atheïstische personages maken. En vanuit bij wijze van spreken, die blik naar mezelf kijken. Ik fladder niet zomaar voor een happy feeling. Maar is dat dan misschien waarmee de generatie voor jou afgerekend heeft, het instituut de kerk, en dat je vervolgens de ruimte hebt om zelf weer toenadering te zoeken tot God? Ja. Misschien voor jou is het misschien niet zo geweest dat je toenadering hebt gezocht omdat je er... mee opgegroeid bent? Of hoe? Niet alleen. Ik heb gewoon van jongs af aan... mijn ouders zijn denk ik zoekender geweest dan ik. Ja. Dat heeft te maken denk ik met bepaalde hele indringende ervaringen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, daar wil ik wel eens een keer over praten. Maar dat vind ik nou niet bepaald... dan wordt het zo... Maar dingen die later als je mystici gaat lezen... dat je denkt, ik was niet de enige. een Christuservaring heb ik wel een paar keer gehad, ja. Een soort fysieke ervaring? Dat is niet fysiek... het is lastig te zeggen. Ik heb één keer beleefd. Ik weet niet of je dat een soort uittreding moet noemen, want het was tegelijk misschien ook een intreding. Maar dat ik heel nabij bij wat ik dan maar het Christuswezen noem. Dus niet bij Jezus met sandalen en een baard, maar bij die liefde. Ja. Maar dat is een soort gevoel eigenlijk. Ja. En dat deed bijna pijn. Hè? Een totaal ervaring? Ja, denk het wel. Ik ben zelf in de kerk opgegroeid. Ik herinner me dat daar het fenomeen de Heilige Geest een rol speelde. En ik merkte dat die op een gegeven moment... Je begint met God en dan ontdek je dat Jezus heel belangrijk is. En op een gegeven moment komt die Heilige Geest, de derde uit de drie eenheid. Ja, ja. Dat is het vuur, hè? Dat, ja. Dat is dan weer mooi gezien het onderwerp zeker. Van je boek. En dat is het gevoel. En daar waren heel veel mensen in hun, laten we zeggen, in hun tienerjaren naar op zoek naar dat gevoel, dat vuur. Maar hoe roep je dat op? En dat is eigenlijk misschien wel het grootste geheim van het geloof. Meer nog dan een God die het alles om ons heen geschapen heeft. In 7 dagen al of niet. Ja. Dat gevoel. Maar hoe kom je daar? Het is jou kennelijk op de een of andere manier Ja, nou ja, dat is het stomme. Tenminste, dat maakt het altijd zo lastig om uit te leggen. Wat dat aan gaat, vind ik het ook echt een hele mooie vraag. Ik ben nooit vanuit een soort schaarste op zoek gegaan naar houvast, troost, een zin, betekenisgeving. Die ervaring, want ik heb het nu over iets, toen was ik 9. Dus dan weet je ook al helemaal niet wat je overkomt. En je hebt. Gelukkig, mijn vader was jezuïet, dus die kon mij wel uitleggen. Wat er gebeurd was. Nou ja, ja. Volgens hem. Ja. Ja. Ja. Dus, maar dat maakt het ook altijd lastig om over het geloof te spreken. Omdat het bij mij begonnen is met religieuze ervaringen. En waar je later bijvoorbeeld de kerk bij zoekt. De manier van denken waarvan je het idee hebt, die komt het meeste overeen met wat ik beleef. Dus dat is een heel ander vertrekpunt. Ja, en als je het hebt over de kerk, dan, en ik denk aan het begrip vuur, dan heb ik daar de associatie ook toch wel een beetje mee dat van oudsher heel veel vuur ook wel gedoofd werd. Zeker. In de kerk. Ja, dat dingen ben ik met je eens. Die taboe verklaard werden. Ja. Ja, nee, absoluut. En ik denk ook, daar kwam ik ook, terwijl ik dit boek schreef, ook steeds meer bij in de buurt, dat als er kaarsjes worden aangestoken of gebeden, het gaat altijd over licht. He, licht in de duisternis. Maar de warmtekwaliteit van vuur, die is er heel erg weinig. Is dat zo? Ja, daar gaat het bijna nooit over. Het gaat om het licht. Nou, dat het feest van het licht. Ja, ja. En de lichtjes met kerstmis. Maar vuur is ook die warmte en die hitte. En overigens ook waar je aan kunt branden. Die heiligheid. Ik probeer me ook hoor door het schrijven. Maar Mozes die God ontmoet. Of de stem van God die tot hem spreekt. Hè? Ik ben die ik ben. In een brandende braamstruik. Dat heb ik toen ik dat de eerste keren hoorde als een knetterend struikje gezien. En nu ben ik me er steeds meer van bewust dat die vuurkwaliteit van God ook iets uitdrukt wat vroeger zo mooi werd aangeduid met het woord vrezen. He, in de zin niet dat je bang voor God moet zijn, maar dat je achting zo groot is dat je achteruit deinst omdat het is te heet voor de warmte. Ja, niet ja, het licht, ja. Maar de warmte. Ja. Het ontzag. Maar over het algemeen is vuur in de Bijbel natuurlijk ook gevaar. Mm-hmm. Het is meer van de duivel dan van God in feite. Weet ik niet, want of het is de toorn van God. Dat vraag ik me af. Ik bedoel, met Pinksteren daalt het vuur neer. Ja. En gaan mensen in vlammende tongen spreken en kunnen ze elkaar eindelijk verstaan. Ik ontdekte op zeker moment, als je het scheppingsverhaal leest, alles wordt geschapen behalve vuur. Waar is dat vuur dan? En toen ben alle ik dus elementen bedoel je? Ja, alle elementen. Ja. En natuurlijk ook de zon, en maan en sterren. Maar dat vuur, dat is in de aanvankelijke schepping, voor de erfzonde, is het er niet. En toen dacht ik, maar misschien is dat wel een sleuteltje naar het grote geheim dat God dat vuur zelf is. Waardoor je ook kunt zeggen van apart, want hij is ook degene die in de allereerste offers die mensen na de wegzending uit het paradijs brengen, eerst al Kain en Abel, hij is degene die het ene offer vlam laat vatten en het andere niet. Nou ja, kijk, ik bedoel, ik ben totaal niet geïnteresseerd in theologische exegese. En niet in dit is de ware lezing en zo zou je het eigenlijk moeten lezen en begrijpen. Maar ik vind het juist leuk om met verbeeldingskracht terug te zoeken in die verhalen. En aan detailtjes te blijven haken en denken, waarom staat dat er? Maar dat is toch ook waar de Bijbel literatuur wordt? Ja, zeker. Die beelden, ja. De manier waarop het gevangen wordt. En ja. Ik bedoel, je kunt natuurlijk de Bijbel in elk geval letterlijk nemen. Je kunt ook zeggen, hier is een beeld. Ja, dat denk ik ook. Maar dan ook weer niet op een gemakzuchtige manier. Dus nou ja, het zijn maar mooie beelden. Want het is ook mooi om daar, net zoals je een gedicht soms 20 keer moet lezen, weer weglegt, nog weer pakt, idealiter leer je het uit je hoofd of by heart. Zo kun je natuurlijk ook close reading doen van de Bijbel. En dan even niet over de vraag of het wel of niet allemaal waar is. Het speelt een heel belangrijke rol in je boek. Eigenlijk in de finale van je boek. Dat kunnen we best zeggen, want het is geen roman. Dus we onthullen geen plot, zullen we maar zeggen. Nee. En het begint allemaal vrij helder. Het gaat over nepvuur, het gaat over veiligheid. Het gaat ook over het opvoeden van kinderen. Dat is misschien goed om daar nog even over te hebben. Maar als het geloof komt, dan wordt het ingewikkeld. Dan ga je alle kanten op associëren. Was dat het ingewikkeldste om te schrijven? Omdat die rol van vuur in het geloof zo dubbel is, zo complex is? Dit was een essay wat ik al wel met het vuurboek in mijn achterhoofd heb geschreven voor een bundel waar verschillende schrijvers over de Bijbel een stuk schreven. Voor mij was het meer van ook een, ik wil niet zeggen een illustratie. Maar zo kun je met de Bijbel omgaan of met religieuze noties als je vanuit het vuur opereert. Dus voor mij, ik zie die stukken ook een beetje als de lezer meenemen als in mijn smidse het vuur op zijn hoogst is. Zeg ik nou iets heel raars? Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Dus het maakte mij niet zo heel veel uit. Ja, het is handig als er nog een beetje een touw aan vast te knopen is. En ik krijg de indruk uit jouw vragen dat dat wel zo is. Maar ik wilde laten meer uitnodigen tot zo'n vrije omgang met bijvoorbeeld de Bijbel. Dan dat dit mijn theorie is over de Bijbel. Dus als een ander denkt, goh, ik ga dat boek ook eens pakken en het op mijn manier ontsluiten met datzelfde enthousiasme en diezelfde verbeeldingskracht, graag. Maar dat is natuurlijk ook de combinatie en ook het antwoord op de vraag, waar is het vuur dan wel? Terwijl je natuurlijk eerst heel erg bezig bent met bij de elementen die het vuur doven. Ja. En dat gaat heel erg over de afleiding waarin we ons bevinden. De vele prikkels. Je noemde net al het feit dat alles gepubliceerd moet worden op social media als een soort van afleiding van waar het om gaat. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat je heel erg af wil zetten tegen de prikkels van het moderne leven. Heb je dat altijd zo gehad? Ja. Ja, ik heb 25 jaar geleden voor Tijmgenootschap in Nijmegen een essayboekje mogen maken. Dat heet Stiller Leven. En daar staan eigenlijk deze dingen ook al in. En toen waren er nog niet eens smartphones. Het is een stroomversnelling gegaan natuurlijk sindsdien. Ja. Ja. Hoe is het dan, want je hebt nog steeds geen smartphone, begrijp ik? Nee. Hoe is het om dat vanaf de buitenkant te zien gebeuren? Nou, niet alleen maar vanaf de buitenkant, hoor. Ik ben een tijd heel enthousiast. Facebook, ja, ik zit er nog wel op, maar minder enthousiast. Dus het is ook niet zo dat ik in een soort grot leef en iedereen op die dingen zie, hè, en zelf me daar niets bij kan voorstellen. Maar ik ben wel heel gelukkig dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om te leven zonder smartphone. Ja, want kan dat? Want er wordt vaak een beroep op gedaan. Op op bereikbaarheid bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, dat kan dus niet bij mij. Of tenminste, ik heb een. Je kan mij een sms'je sturen. En je kunt mij mailen en via Messenger een berichtje sturen en via LinkedIn. Nou, dat is toch best veel. Ja, eigenlijk stiekem toch nog wel. Ja. Maar dat zijn bewuste keuzes, dat je zegt van deze plekken die bevallen me wel. Daar kan ik mee omgaan. Daar heb ik niet geleerd mee om te gaan. Genoeg voor. Althans, die verlokken mij niet verder te gaan dan ik wil gaan. Facebook heeft dat wel een tijdje gedaan, ja. Maar op een gegeven moment... Ja, nee, de lichamelijke reacties... bijvoorbeeld als je een beetje een prikkelende post schrijft... en nou ja, dat beschrijf ik ook in het boek... en je bent zelf alweer iets anders aan het doen. En je komt terug en... Die reacties. Oh, verschrikkelijk. Maar dat is toch vaak. Is dat ook waar je het voor doet, toch? Nee, want ik bedoel, ik trek me de kritiek dan aan. En dan niet in de zin dat ik verschrikkelijk loop te huilen door de kamer. Maar meer dat ik denk, ja, soms zit daar ook een kern van waarheid in. Of ik denk, misschien moet ik het nog ietsje genuanceerder uitleggen. Of ik ga me helemaal zitten verplaatsen in de meneer of mevrouw die zo boos op mij reageert. Dat is geen doen. Maar jij hebt je daar steeds uit teruggetrokken als je dit zag gebeuren. Heel veel mensen, de hele maatschappij doet dat in principe niet. Gaat daarin mee, wordt daardoor ook door veranderd. Mm-hmm. Hoe zie je dat de maatschappij veranderd heeft? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat talkshows hebben mensen al verschrikkelijk veranderd. Dat is al voor die smartphone begonnen. Dat je soms op een verjaardag zat of... En dat me opging vallen dat mensen... En ik zal daar zelf ook... Ik zal ook onderdeel van het probleem zijn, hoor. Met elkaar spraken op een talkshow-manier. Dus met one-liners en elkaar afkappen van... Oh, daar ben ik het niet mee eens. In plaats van te vragen, goh, vertel eens, hoe zie jij dat dan? Die talkshow-mentaliteit heeft zich natuurlijk ook heel erg verplaatst naar sociale media. Maar ik denk dat daar het al wel is. Dat de kiemen daar al zijn gelegd, hoor. Dat hele tjak, tjak, tjak. En het is niet interessant als iemand zegt en een beetje aarzelt of een zijpad inslaat. Ja, en nu is iedereen, kan je dus de hele dag je eigen talkshow creëren en je eigen podium. En ik vind het wel. Moeilijk te begrijpen. Dat andere mensen. Tenminste, de mensen, sorry. Die allerlei meningen ventileren op sociale media. Ja, trouwens, dat weet ik niet, hoor. Maar dat die niet de hele tijd met een dichtgeknepen keel rondlopen... en een paniekerig gevoel van... ik wil helemaal niet met zoveel mensen ruzie hebben om niks. Dat is wel een heel naar gevoel. Ja, de mensen die dat dagelijks doen, zullen daar een zeker plezier in hebben. En zijn misschien ook geschikter om mee te komen in het debat. Van ja, nu, ik vrees toch? Van wel, ja, ja, ja. Die kicken erop. Ja, en dat vind ik echt me moeilijk voor te stellen. Hoe dat... Ik bedoel, de paar keer dat ik dat heb gehad... Maar dat betekent gehad, dus ook dat als je daar niet tegen kunt... Dat je dus ook afhaakt in het maatschappelijk debat. Nou, niet per se afhaakt. Maar ik wil dan... Kijk, vorige week was ik heel boos. Dat gebeurt niet vaak. Maar op het interview met Wim Pijbers in Volkskrant Magazine. Op Wim Pijbers zelf. Ja, wat zei die? Waar werd je kwaad van? Alles. Oké. Okay. Ik vind het ook raar. Hij sprak zichzelf ook heel regelmatig tegen. Dat zo'n journalist dat niet eens eventjes dan zegt... Hey, wat apart, wat gebeurt daar? Maar los daarvan, nee, de manier waarop hij met kunst omgaat... dat. Ja, dat vond ik echt heel naar voor de kunst. Maar wat bedoel je dan? Dat het vooral om geld draait? Ja, en zo'n beetje van... Ja, ik maak deel uit van een kringetje met Marlène Dumas en Rem Koolhaas. En wij begrijpen het van elkaar als je eventjes naar Singapore of Dubai gaat voor een opening daar. Maar hij noemde allemaal kunstenaars en jezelf daartussen positioneren. Terwijl je hij is de aankoper alleen maar. Dat vind ik dan, denk ik... Man! Maar daar word je kwaad van en dan? Woedend. En maar dan is dat aan het gisten in me. En ik ben de laatste tijd veel over kunst aan het nadenken. Of tenminste, niet kunst als zodanig, maar onze omgang ermee. Ja. En dan ga ik nog in mijn pyjama werken aan een essay. En het maakt me helemaal niet uit of dat ooit ergens wordt gepubliceerd. En waarschijnlijk tegen de tijd dat ik het af heb... Zijn we alweer de volgende nieuws. Ja, ligt Wim Pijbus alweer bij de, hè, in de kattenbak. Maar dan trek ik me weliswaar terug uit het debat... Maar ik ben wel met het onderwerp bezig en vind het ook prettig om mijn eigen gedachten te ordenen. En ook bij mezelf na te gaan. Ja, maar waar zit mijn moeite dan? He, voordat ik me even losga op zo'n stuk, vind ik dat ik ook onbevangen en uiterst kritisch naar mezelf moet kijken. Nou ja, dat is inderdaad niet. Daar is sociale media niet de plek voor. En het kan heel goed zijn dat zo'n document voor de eeuwigheid tussen de andere documenten verdwijnt. Maar dat geeft niet. Ik leef niet om de hele dag mezelf te uiten. God, moet niet aan denken. Je zegt, dit hele proces is niet begonnen bij social media, maar al bij de talkshows. En ja. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk al begonnen is bij massamedia in het algemeen. Ja. Je hebt je vorige roman ging over een van de meesterbreinen daarvan, ja. Joseph Goebbels. Mm-hmm. De grote nazi-figuur, topman, die verantwoordelijk was voor het manipuleren van de publieke opinie in nazi-Duitsland. Ja. Is dat de reden dat je zo gefascineerd was door hem? Deze lijn die helemaal teruggaat. Nee, want ik was al gefascineerd door hem als meisje. Dus ja. En toen waren deze ontwikkelingen er niet. Ik vond het heel erg eng. Dat je inderdaad met film, met het verbieden van boeken en kunst, het promoten van andere boeken en kunst, gewoon de manier waarop hij een heel volk heeft klaargemaakt voor deze haat en gruwelen. En ook geconstrueerd vuur, in feite. Ja, zeker. En toen, ik denk dat ik een jaar of 10 was, van Bab. Dat was een band uit Keulen, een hit, die heette Kristallnacht. En ik mocht wel eens Top Op kijken. En daar was dan de voorloper van een videoclip. Ja, ik heb daar niet van kunnen slapen. Dat vond ik zo erg. Maar dan wil je ook weten, maar wie heeft dat bedacht? Nou ja, toen heb ik dat natuurlijk jaren niet gedurfd. Ik ben echt heel bang voor Goebbels geweest. En toen ik zo'n jaar of 30 was, ben ik alles gaan lezen. En ook over Magda Goebbels, zijn vrouw. En hij is natuurlijk... Soms, hè, niet constant, maar in periodes moet ik me weer met hem en zijn leven en denken uiteenzetten. Ja, dat moet. Dat is, ik weet niet waarom. Dat boek heet Zieland. Mm-hmm. En het fenomeen ziel zou in feite in dit boek ook uiteindelijk de kern kunnen zijn. Gevoel, ziel, vuur. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, toch? Ja, vuur kun je. Je kunt ook heel puur fysiek vuur hebben. Hè, ik bedoel, als je kijkt naar mensen die marathons lopen. En bedoel, met een fakkel? Ook. En gewelddadig vuur. Nou, natuurlijk het vuur van keiharde seks. Geestelijk vuur. En ik heb het dan het meeste inderdaad over dat binnenkamersvuur, dat vuur van de ziel. Maar ik denk dat het vuur op zich in alle domeinen van het mens zijn aanwezig is. Ik wil nog heel even, voordat de tijd straks alweer om is, er zijn zoveel vormen van vuur die voorkomen in je boek. Het vuur van de jeugd, mm-hmm. van jong zijn. Ja. Jij zegt eigenlijk, we hebben een obsessie voor jeugdigheid. Ja. Waarom is dat zo erg eigenlijk? Want veel mensen willen graag jong blijven. Mm-hmm. Projecteren dingen ook op hun kinderen misschien. Mm-hmm. Omdat ze niet uit willen doven. Ja. Of omdat, oh ja, het soort terug naar het de verloren onschuld en het verloren enthousiasme. Die verloren onschuld, daar geloof jij ook wel in? Ja, zeker. Nee, ja, tuurlijk. Onschuld wil ik het niet noemen, maar onbevangenheid. Zeker, ja, absoluut. Maar het is ook daar weer een soort leuke paradox. Dat vanuit dat idee kinderen dingen aangeboden krijgen waarvan ouders denken dat als zij nu kind waren, hun innerlijke kind dat heel leuk zou vinden. Terwijl je ziet dat kinderen zelf vaak hele andere dingen leuk vinden. Of helemaal niet gebaat zijn met bijvoorbeeld het gadget zijn van hun zo ondernemende papa en mama. Zie je dat te veel? Nee, ik bedoel, om me heen vind ik eigenlijk, zie ik alleen maar ouders die het, ja, wie ben ik om te zeggen, die het goed doen, maar zo beleef ik dat wel. Want dat is het gevaar, van de manier waarop je dat boek natuurlijk schrijft, je omschrijft het als het ware alsof je een fenomeen in een generatie ziet. Mm. Maar dat is natuurlijk veel te generalistisch. Zeker. Maar wat zie je dan wel? Want om me heen zie ik dingen die goed gaan. Ik ben wel verbaasd over het gemak waarmee toch best wel veel mensen wat ze met hun kinderen beleven ook weer op sociale media delen. Ik sta er versteld van de hoeveelheid boeken die er de afgelopen jaren zijn verschenen van vrouwen die net 1-2 jaar moeder zijn. En zonder enige relativering schrijven wat voor een enorm drama het allemaal is. En dat het helemaal geen roze wolk is. En zo ik denk, god, maar dit, je kind gaat dit misschien ook ooit lezen. Mama is gedebuteerd met een boek. Nou ja, over jou. Dat kinderen er vooral voor jou zijn. Daarvan heb ik het idee dat wel steeds erger aan het worden is. Hoe komt dat? Omdat ik denk dat het volwassen leven nu ook op een bepaalde manier veel zwaarder is dan het geweest is. Ik bedoel, mensen moeten aan de ene kant, en dat beschrijf ik ook, en bovendien, daar wil ik wel even bij zeggen, dan ligt de schuld wel bij mijn generatie en die daarboven. Hè? Ik bedoel, dat zeg ik in mijn boek ook. Maar mensen moeten aan de ene kant aan hun innerlijke ontwikkeling werken, sociaal zijn, genieten, de wereld fulltime werken. Fulltime werken. Die relatie moet en veilig zijn en spannend. Geef het je te doen. En dan hebben ze te maken met klimaatopwarming, de vervuiling, dierenleed. Dus het is zo reële tegenstrijdig. Ja. Dat is ongelooflijk zwaar. En dan vind ik het ook volstrekt begrijpelijk dat je dan voor je kinderen wilt dat die in de perfecte omstandigheden opgroeien. Alleen, en dat je daar dus ook steeds bewijzen van de wereld instuurt. Alleen is het de vraag of dat kind daarbij gebaat is. En nou, wat ik dan noem van de projectie, wordt het dan een project? Nou, dat lijkt mij voor geen enkel kind leuk. Ja, ik herinner me een huisgenoot toen ik studeerde, 25 jaar geleden. Mm. En die was 15 jaar ouder. Die had eerst omzwervingen gemaakt, had in de ziektewet gezeten. Weet ik wat allemaal was gebeurd. En hij zei op een gegeven moment tegen me, ik doe er niet aan mee. Iedereen wil je doen geloven dat je alles kan en alles mag. En dat als je iets laat liggen, dat het dan je eigen schuld is. Dat het dan een weggegooide kans is. Ik ga gewoon iets studeren waarmee ik een baan kan krijgen. Toen dacht ik, oh god, ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Want dat heb je natuurlijk als je gaat studeren. Ik bedoel, mijn generatie kon in feite iedereen studeren. De generatie daarvoor was dat helemaal niet zo gebruikelijk. Nee. Dus dat gevoel van dat je elke kans die je niet pakt is een weggegooide kans en dat is eigenlijk je eigen schuld. Ja. Dat hoort wel bij deze tijd. Ja. Maar kunnen we daar nog aan ontsnappen? Want dat, die stroomversnelling wordt alleen nog maar sterker. En we worden ondertussen afhankelijk van de prikkels in onze broekzak, in onze telefoon. Ja, ja, dat baart me enorm zorgen. En ook dat we met elkaar een klimaat in stand houden. En dan bedoel ik dus niet een temperatuurklimaat, maar waarin de dingen pas bestaan als we ze zien en horen. En dus laten zeggen dat iemand, geldt voor mij ook, op vrije momenten poëzie schrijft. En heel lang aan het prutsen is met een gedicht. Maar op het moment dat het geen bundel wordt, zeggen we met elkaar, nou ja, dan is het een verwaarloosbare hobby. Het is mislukt. Ja, en dat probeerde ik net ook te zeggen met bijvoorbeeld zo'n essay schrijven. En misschien, ja, het niet goed genoeg vinden om ooit naar iets op te sturen. Of kunnen we elkaar de ruimte schenken en de interesse en ons ook bij het leven van een ander iets voorstellen? Ook als we daar niet de hele tijd de bewijzen van krijgen. En ik ben bang dat we nu te veel denken dat dingen pas bestaan en een waarde en een zin hebben als ze te bewijzen zijn. Is het een westers fenomeen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Hoewel ik me kan voorstellen dat het ook puur, ja, dat komt natuurlijk ook uit het Westen, maar dat het ook gewoon een neocapitalistisch is. Ja, want je hebt bijvoorbeeld de laatste jaren veel opgetrokken met mensen die uit Syrië hierheen gekomen zijn, vluchtelingen. Ja. Ja, die mensen hebben wel wat beters aan hun hoofd dan publiceren. Nou, daar heb je ook natuurlijk mensen. Nee hoor, dat bedoel, ja, het is ook niet een of ander, dat ze volstrekt anders zijn dan wij. Godzijdank. Maar ze zitten misschien anders verankerd in dat systeem. Of nou, ten eerste is het zeker met publiceren is het natuurlijk linker business. Ja. Ja. Nee, want er komt dat ze eigenlijk 15 maart al uitkomen, maar dat is nu door dit boek een beetje verder weggeschoven. Maar er komt in juni een boek uit naar aanleiding van het levensverhaal van een Syriër die ook 100 dagen in de martelgevangenissen van Assad. Een boek van jou bedoel je? Nou ja, nee, ik bedoel, ja, ik heb er fictie van gemaakt. Ja. Maar dan nog waren er allerlei dingen tot op het laatst die misschien anders moesten, omdat iemand alleen al misschien niet onder eigen naam genoemd kan worden. Omdat er nog familie in Syrië is. Dus ik bedoel, dat alleen al maakt schrijven voor een Syriër, althans als die over dit soort dingen wil schrijven, al lastiger. Maar ik denk sowieso wel, ja, dat de waarde van samen zijn, die is wel anders hoor dan ja, bij ons. Dat vind ik ook. Nee, je hebt natuurlijk ook grote families hier die iedere zondag bij elkaar zitten. En er zitten trouwens ook vreselijke kanten aan. Maar dat is het ingewikkelde aan het boek wat je geschreven hebt natuurlijk. Maar je hebt wel natuurlijk echt een boek geschreven, geprobeerd te schrijven over onze maatschappij. Die indruk heb ik in elk geval. Mm-hmm. Over dingen die je hier ziet gebeuren. Ja, zeker. Ja. En in deze tijd, op dit moment. Ja. Ja. Ja, dus? Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat het natuurlijk anders is op het moment dat je een hele andere context hebt. Nee, dat ben ik met je eens, zeker. Ja, en ik denk dat het fijn zou zijn als we tegelijk dus beseffen van dat zoals wij het hier hebben ingericht en met de problemen die daar ook weer bij horen, dat niet per se de werkelijkheid is voor alle miljarden mensen op de wereld. Nee, dank je wel dat je hier was, Desanne van Brederode. Dankjewel. Het boek heet Hoe het vuur te redden. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze uitzending is helemaal terug te luisteren via de podcast. En natuurlijk ook alle andere afleveringen. Maandag, dan is Nooit meer slapen er weer. Dan met Petra Blaise, die komt praten over haar boek inside, outside. Ik zou zeggen, voor nu een hele goede nacht. En dank dat je hier was, Lizanne. Dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.